الباب 102، باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم اذا لم يفطر، روزے دار کے سامنے جب کھانا آئے مگر وہ روزہ افطار نہ کرے تو کیا کہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم. قال العلماء معنى فليصل فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرے، اگر وہ روزے دار ہو تو دعوت کرنے والے کے حق میں دعا کر دے، اور اگر روزے سے نہ ہو یا نفلی روزہ ہو اور اسے توڑ لے تو دعوت کھا لے۔ مسلم۔